confession avancé par vos yeux. To program Trzeci Polskiego Radia, minuta po drugiej. Dobry wieczór, 2:02, Aleksandra Kaczkowska przy mikrofonie, 344 wydanie Ciemnej Strony. Rozpoczynamy dzisiaj 22 dzień maja 2014 roku, a to dyszenie przed chwilą i laskanie to były te bardzo owłosione uszy, to mój prywatny mały Łuki, który jest dzisiaj z nami w studiu, ma na imię Toto. Zastanawiałam się, który album powinien zabrzmieć, jeżeli chodzi o Tula, bo z tych dwóch, z których dzisiaj będziemy odtwarzać muzykę, oba zostały wydane przecież w maju, więc w sumie mamy rocznicowy miesiąc, ale zaczniemy dzisiaj tak. Nine Inch Nails Home, a wcześniej Vicarious, to ten przecież utwór otwierał. Otwierał album z 2006 roku, który został wydany 2 maja i dojedziemy do Lateralusa, ale to jeszcze chwileczkę i jeszcze momencik. Archive już niedługo, już doczekać się nie mogę tej premiery, ona jest zaplanowana na najbliższy poniedziałek. Mam nadzieję, że w środę w związku z tym będę mogła odtworzyć większą część tego nowego albumu. On przede wszystkim filmowy, ale ta ścieżka do filmu, no to już wiadomo z tych utworów, które słyszeliśmy do tej pory, że będzie naprawdę muzycznie porażająca. Dziś dwa utwory Archive z Axiom. Jeden, który pojawi się na Axiom, a jeden, który pojawi się tylko i wyłącznie w dodatkach. On nie będzie włączony do filmu, także bardzo premierowo Archive po ciemnej stronie mocy. Winter is waking, calling on motion, fueling, descending, falling unending, caught up in circles, distorted angels. This place is crazy, God, it's so cold. I can see in your eyes, stoned up in your head, where you sit in your mind, praying, praying for, with the sting of your tears burning through the ground. There's a fear in your eyes. In close surrender, breaking is tender, sliding disfigured, driving that death drum into your heart, caught up in static dreams, distorted angels sing. Why are you driving it into your heart? As you move through this world, as a stone up in your hand, and you hold in your hands, dying, dying for a release from the tears that hold you to the ground. Close the fear in your eyes. Crushing, crashing and plagued by a brutal obsession to shadow the buildings and throw out the light. Caught up with angels, distorted angels. This dream is fading, now it is gone. As you move from this world with a stone left in your head, you have in your eyes, searching, searching for the feeling of the tears that burn you to the ground. There's a fear, there's a fear. Axiom już 26 maja powinien być ogólnie dostępny, czyli mam nadzieję, że rzeczywiście w środę spełnię obietnicę i będziemy mogli w sumie pewnie nawet i cały album odtworzyć, bo on podobno bardzo krótki w stosunku do filmu, ale to jedno z większych wydarzeń tego roku, wydanie albumu razem z filmem od razu. Archive i Axiom, mam nadzieję, że za tydzień po ciemnej stronie mocy. Za tydzień również będziemy rozdawać bilety na pewien bardzo szczególny festiwal, który 27, 28 i 29 czerwca odbywać się będzie w Białymstoku znowu. Halfway Festival, moi drodzy. I dzisiaj też będziemy rozdawać bilety na ten festiwal, bo tak nam się udało porozumieć z organizatorami, że i dziś, i za tydzień. Evert and the Two Dragons, Fismol, nasz prawdziwy Fismol, My Brightest Diamond, Phosphorescent, Many, Pascal Pignon, Theodor Himnalaya i Daniel Spaleniak w tym roku na Halfway Festiwalu wystąpią. Pamiętajcie, że to jest festiwal, który odkrywa gwiazdy i to jest w nim najpiękniejsze. Pytanie konkursowe będzie, żeby nie było za prosto, bo nie może być za prosto, bo to są karnety na 3 dni, pojedyncze, ale karnety na 3 dni do wygrania. Z kim Soleil przyjechała na Halfway Festival 2 lata temu. To może być trudne pytanie dla tych, którzy nie śledzą historii muzycznej Soleil, a dla tych, którzy śledzą, pewnie będzie bardzo proste. 22 kierunkowe do Warszawy i 7 trójek. Można dzwonić już teraz. Love, you're waiting. going not too fast, growing up to trust the unspoken. You are a universe in a grain of sand, a song of songs to me. Please don't stop me, love. not my mind. I'll be brave at your side. Please don't stop me, love. Please don't stop me, love. Burn my heart for clean inside. Please don't stop me, love. Flood my mind, let me breathe in your side. Please don't stop me, love. Fismol na Halfway Festiwalu w tym roku w Białymstoku. Odeska 1, to zaraz koło Parku Centralnego. Białystok, 27, 28, 29 czerwca. Pierwszy karnet, moi drodzy, już rozdany. Kasia z Warszawy dostała pierwszy karnet na te 3 dni festiwalowe. Drugi karnet na dziś jeszcze czeka. 22 kierunkowe do Warszawy i 7 trójek. A pytanie było bardzo proste. Z kim Soleil występowała po raz pierwszy na festiwalu Halfway Festival w Białymstoku. Przypominam o naszej nowej grupie na znanym portalu społecznościowym. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Bardzo ciepło was tam zapraszam. Już nas jest 1734 osoby i jest bardzo wesoło i bardzo muzycznie i ciepło. Pozdrawiam wszystkich, którzy w tej chwili na tymże znanym portalu społecznościowym właśnie przebywają na naszej grupie. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Jest też strona Ciemna Strona Mocy w Trójce, ale tam mało nas widać, tam tylko wklejamy wklejane są linki do strony, gdzie listy utworów po każdej audycji się pojawiają. Całe nasze życie na tej grupie. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Evert and the Two Dragons to grupa z Estonii, która na Halfway Festiwalu występować będzie w tym roku. Przypominam, 22 kierunkowy do Warszawy, 7 trójek. Można dzwonić po drugi karnet. Thank you. the forces and laid down the guns, crawled back to the doorsteps of the chosen one. I see it happening day by day. I lose what is mine in this unwinnable game. I don't tell me to hush. Where is my burning bush? I don't tell me to hush. Where is my that I'm the heaven sent? I look and I look for the signal, the light. The more I look, the more it's out of sight. How I don't tell me to hush. Where is my 27, 28, 29 czerwca. Przypominam, Halfway Festival, na którym między innymi ta indie-rockowa grupa z Estonii Evert and the Two Dragons wystąpią, ale też nasz Fismol. I za tydzień po ciemnej stronie mocy kontynuacja opowieści o festiwalu, Halfway Festival, i kontynuacja rozdawania karnetów. Dwa karnety już rozdane. Kasia z Warszawy, Justyna z Białegostoku. Cudownie, idealnie się złożyło. Z dziewczynami jestem umówiona, że jak nie będą, chociaż Justyna z Białegostoku to na pewno pójdzie, bo to tak za rogiem w sumie ten festiwal, ale jestem umówiona z Kasią, że jakby nie jechała, to odezwie się. Na razie karnet jest w jej posiadaniu. 5 minut do godziny 3 po ciemnej stronie mocy. Przypominam o naszej nowej grupie na znanym portalu społecznościowym. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Czasami tak się zdarza, że audycja się zaczyna i okazuje się, że ktoś ma akurat w tym momencie urodziny. To wszystkiego najlepszego. I wanna stay with you tonight. Hold you close till the morning light. In the morning, watch a new day rise. We will do whatever just to stay alive. Do whatever just to stay alive. Jose Gonzalez. There's a rhythm and rush these days, where the lights don't move and the colors don't fade. Leaves you empty with nothing but dreams, in a world gone shallow, in a world gone mean. Sometimes there's things a man cannot know. The gears won't turn and the leaves won't grow. There's no place to run and no gasoline. Engine won't turn and the train won't leave. Engines won't turn and the train won't leave. I will stay with you tonight. Hold you close till the morning. Watch the new day rise. We'll do whatever just to stay alive. We'll do whatever just to stay alive. Well, the way I feel is the way I ride. Racing like the thoughts of a man who lies. It's the truth and it's on our side. Dawn is coming, open your eyes. Look into the sun as a new